ساری چیزیں کمپیوٹرائز تھی، انٹرنیشنل جو ان کی ڈیسک تھی وہ بھی ساری کمپیوٹرائز تھی، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں اس آج ان کے توسط سے یہ کہوں گا کہ فیضان مدینہ آپ ضرور جائیں، اور جتنی آپ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں سیکھیں بھی، اور جو جتنی روشنی پھیلانا چاہ رہے ہیں یہ روشنی پھیلتی رہے. اور ان کے حضرت صاحب جو ہیں وہ تو بہت ہی بڑے اچھے آدمی ہیں، بزرگ ہیں، اور ان کی سادگی پہ کیا میں کہوں، کیا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے اور کیا ان کی سادگی ہے. میں مبارکباد اس چینل کو دینا چاہتا ہوں کہ 10 رمضان شریف کو جو ہے ان کو 6 سال مکمل ہو گئے، اور حضرت صاحب کی جو یوم پیدائش 26 رمضان ہے ان کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ زندگی دے اور یہ خدمت کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا یہ پشتو میں سوال اور اردو خلاصے کے ساتھ. زاد په خبر نام محمد طاهر شاه طاری خبرې کومه. پاپا جان زما تاسو نه دا سوال دی چې زما ډیر خوښ دی چې زه په خبر کې داوود اسلامي دومه بچو کم، خو ما ته لیکل او پڑھاول ناراضي، ما ته سلار خوایا چې زه به څنګه داوود اسلامي کې کار وباسم. یاره پاپا جان طاهر شاه سره فرما رہے ہیں کہ مجھے لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا، تو مجھے داوود اسلامی کا کام کرنے کا بڑا شوق ہے، تو اس کے لیے کوئی طریقہ ارشاد فرمائے. لکھنا پڑھنا سیکھ لے، اور جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اس وہ بھی تو داؤد اسلامی ایک کام کر سکتا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ علاقائی دورہ ورائے نیکی کی دعوت میں کون سی رکاوٹ ہے؟ کسی کو نماز کا بولنے میں، سمجھا کر مسجد میں لانے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ درس سننے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ روز دو درس دینے یا سننے، یہ سننے کا کام کر لیا کرے، ساتھ میں پڑھنے کی کوشش بھی جاری رکھے. اس طرح مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھ لیں، کہ یہ تو بڑے بڑے اردو دان بھی نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، تو یہ بھی پڑھے، قرآن کریم تو پڑھنا چاہیے. تو اس طرح کوشش کرتے رہیں گے تو مدنی کام تو ان پڑھ اسلامی بھائی کر سکتے ہیں. جو جن کو پڑھنا نہیں آتا اگر وہ اس نیت سے پڑھیں کہ میں علم دین بھی حاصل کروں گا، کچھ فرائض علوم بھی مجھے اس میں حاصل ہونے میں مدد ملے گی، تو یہ اس طرح اگر ان کا سیکھنا ہوگا تو اس پہ ثواب ملے گا؟ ضرور ملے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد بلال شیخپورہ. پاپا جان سے سوال، تسبیح نماز پڑھتے ہیں تو تعوذ تسمیہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعوذ و تسمیہ تو پہلی رکعت میں بھی ہوگی اور تیسری میں بھی ہوگی، نفلوں کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق. پہلی رکعت میں ثنا تعوذ تسمیہ اور تیسری میں بھی ثنا تعوذ و تسمیہ پڑھی جائے گی، البتہ اگر جماعت سے پڑھیں گے تو یہ امام پڑھے گا، مقتدی صرف ثنا پڑھیں گے، اعوذ اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام خورشید احمد ہے، میرا تعلق ڈسٹرکٹ نیلم تحصیل شاردا سے ہے. اسلام کی روح سے ہم نے یہ سنا ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکنا منع ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی گھر سے کوئی دھواں اٹھ رہا ہے تو اس صورت میں ہم کسی اس گھر کے اندر جھانک سکتے ہیں یا نہیں؟ ایمرجنسی میں تو جھانکنا کیا داخل بھی ہونا پڑے گا، اگر مظلوم کی مدد کرنے کا موقع ہے تو وہ تو کرنی پڑے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے کسی کنویں کے پاس اور کوئی نابینا گزر رہا ہے اور گرا چاہتا ہے اس میں، یعنی گرنے کا اس کا کہ گرنے والا ہے، تو نماز توڑ کر اس کو بچانا واجب ہے جبکہ یہ بچانے پر قادر ہے، حالانکہ نماز توڑنا گناہ ہے لیکن یہاں نماز توڑنی پڑے گی، بلکہ کسی کا نقصان ہو رہا ہے، نہ کوئی چور ہے کسی کے چپل لے کے بھاگا اور یہ بچانے پر قادر ہے، تو اب یہ کہ اس کو اگر وہ چپل جو ہے ایک درہم یا اس سے زیادہ کی قیمت کے تو اس کو چور کو یعنی وہ چپل بچانے ہوں گے اس کو، اس طرح ایک درہم کا کسی کا نقصان اپنا یا کسی کا ہو رہا ہو تو نماز وہاں بھی توڑنے کی اجازت ہے، تو اب دھواں اٹھ رہا ہے آگ لگ رہی ہے اور ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے تو نہیں رہیں گے نا کہ اس کا مالک آئے گا تو بچائے گا، جب تک تو راکھ کا ڈھیر ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. ہاں دھوئیں کی کیفیت کیا، وہ دھوئیں کی خوشبو آ رہی ہے کہ بریانی پک رہی ہے اس لیے دیکھیں تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی دھواں اس ٹائپ کا ہو کہ یہ ذہن بنے گا یار آگ لگ گئی اندر، تب جا کر وہ جو میں نے کہا نا وہ دیکھنے کی. انڈر اسٹوڈنٹ ویسے تو دھواں سگریٹ کا بھی نکلتا ہے، اگربتی کا بھی نکلتا ہے، تو اس لیے صرف دھواں دیکھ کر ہی تو گھر میں نہیں اس کے جھانکنا ہے، ایسا دھواں دھوئیں کی بدبو پہچانی جاتی ہے بازو کا، جو آگ کا دھواں ہوتا ہے نا بجلی کی تاروں سے شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے تو وائر جلنے کا گھر کی چیزیں جلنے کا جب دھواں ہوتا ہے تو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ خطرناک دھواں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار بابا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ قسم کھا کر کہ میں اپنی داڑھی جو اونچی ہے کہ کٹوا دوں گا، یہ بول دوں گا، مثلا جو بول دیتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار بابا جان کہ اگر یہ کام ہوا تو میں اپنی یہ داڑھی منڈوا دوں گا، مثلا غلط کام ہوتا ہے تو پھر بابا اس کی یہ کیا کہنا چاہیے؟ غلط کام ہو یا صحیح کام ہو، اگر غلط قسم کھائی ہے تو وہ پوری کرنے کی اجازت نہیں ہے، جھوٹ ایسی گناہ کی قسم کھائی تب داڑھی منڈا دوں گا، صرف کا داڑھی منڈا دوں گا تو یہ قسم نہ ہوئی، نے ساتھ میں کہا خدا کی قسم داڑھی منڈا دوں گا اگر تم نے یہ کیا اور اس نے یہ کر دیا، تو اب یہ کہ قسم پوری کرنے کا وقت آیا لیکن قسم پوری نہیں کرے گا، یہاں داڑھی نہیں منڈائے گا بلکہ کفارہ ہے نا، کفارہ دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نواز عطاری جامعہ المدینہ بھلوال سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مقتدی امام کو اگر قعدہ اولا میں لقمہ دے گا تو اس سے مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اب پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر مقتدی امام کو لقمہ دے، اب امام کو کیا کرنا چاہیے؟ قعدہ اولا میں ہر صورت میں لقمہ نماز فاسد تو نہیں کرتا، قعدہ اولا چھوڑ کے وہ کھڑا ہوا ہے تو آپ بالکل کھڑا ہو چکا ہے مکمل، تو اس کا لقمہ نہیں لے گا، وہ ابھی بیٹھا ہی تھا اور لقمہ دے دیا، تو قعدہ اولا میں تو بیٹھنا ہی ہے نا، وہ تو پہلی یا تیسری رکعت میں بیٹھ گیا، اتنی پہلی حدیث میں بیٹھا ہی تو قعدہ غلام میں غالباً اس شک میں دیا کہ درود ابراہیم شاید پڑھنا شروع کر دیا امام صاحب نے تو لقمہ دے گا تو لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی اور امام نے لی تو امام کی ٹوٹ جائے گی لقمہ لیا تو پھر سب کی ٹوٹی امام کی ٹوٹی تو بات انہوں نے واضح نہیں کی لیکن عام طور پہ یہ جو صورتحال پیش آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ امام قعدہ اولا چھوڑ کے کھڑا ہو گیا تو اب لوگ لقمہ دیتے ہیں پیچھے سے یہاں لقمہ دینے کی اجازت اب اتنا کھڑا ہو گیا کہ سجدے سہو امام پر واجب ہو گیا تو اب لقمے سے لقمے کا محل موقع نہ رہا اس لیے وہ لقمہ دے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی آگے کیا انہوں نے کہا امام کو کیا کرنا چاہیے امام کو کیا کرنا چاہیے یہ اس میں ہے اس میں پہلے بھی بات ہوئی تھی ہماری وہ دوسری صورت یہ واضح نہ لقمہ نہ لے جی امام لقمہ نہ لے کھڑا رہے جیسے کھڑا ہو گیا تو کھڑا رہے لیکن اب درود ابراہیم پڑھ چکا ہے شروع کر چکا ہے امام اگرچہ مقتدی نے تو غلط ہی لقمہ دیا اس کا تو نماز گئی امام کیا کرے تو یاد آ گیا کہ یار تیسری اور چوتھی رکعت مجھے پڑھنی ہے یہ پہلے بھی شاید اس کا کوئی حل نکالے ہیں جی جزیا نہیں مل رہا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد فخر الحسن قادری باب المدینہ اورنگی ٹاؤن سے پیارا بابا جان آپ سے ایک اسلامی بھائی کا آپ سے سوال ہے کہ اگر کسی کی فجر اور ظہر کی نمازیں قضا ہو گئی تو کیا اب وہ پہلے ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے یا فجر کی پہلے ادا کر سکتا ہے اور پچھلی نمازیں جتنی قضاء عمری کیسے ادا کی جائے آسان طریقہ ارشاد فرما دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس پر چھ یا اس سے زیادہ نمازیں قضا ہوں وہ صاحب ترتیب نہ رہا چھ سے کم نمازیں ہیں تو وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے اب مثال کے طور پر جس کی جیسے دو نمازوں کا کہا کہ اور پہلے کی قضا اس پر باقی نہیں ہے صرف اسی دن کی فجر یا فجر اور زور اس کی قضا ہو گئی ہے اب عصر کا کیا کریں تو اگر وقت تنگ نہیں ہے وقت ہے تو پہلے فجر قضا کرے پھر زہر قضا کرے اور اب عصر کی نماز پڑھے اگر اس نے اس طرح نہ کیا تو اس کی یہ عصر کی نہ ہوگی کیونکہ یہ صاحب ترتیب ہے پھر قضا عمری کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ آسان طریقہ کیا ہے قضا عمری کا قضا عمری کا طریقہ یہ کہ اپنا حساب لگائے کہ مجھے کتنے عرصے سے میری قضا ہے اگر یہ اس کو یاد ہے یا کچھ ذہن بنتا ہے کہ بھائی اتنے سال کی مجھ پر قضا ہے تو ٹھیک ورنہ کبھی نماز پڑھی نہیں ہے تو پھر احتیاط یہ کہ بارہ سال کی عمر سے اگر بالغ ہونے کا اس کو پتا ہے کہ بھائی فلاں تاریخ کو بالغ ہوا تو تب سے ورنہ پھر بارہ سال جب ہجری سن کے حساب سے پورے ہوئے لڑکے کے تو وہ بارہ سال سے اور استائی بہن نو سال سے اگر بالغا ہونے کا پتہ نہیں کس کب ہوئی تھی تو کیونکہ لڑکی نو اور پندرہ کے درمیان بالغا بنتی ہے اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو ورنہ پندرہ سال پورے ہونے پر وہ بالغا ہو جائے گی اس طرح لڑکا بارہ اور پندرہ کے درمیان ہوتا ہے اور اگر آثار ظاہر نہ ہوئے بالغ ہونے کے تو پندرہ سال پورے ہوتے ہی بالغ ہو جائے گا لیکن یہ عیسوی سن سے نہیں ہے انگلش سے نہیں اسلامی سن سے ہجری سن سے یہ حساب لگے گا تو اب یہ کہ جیسے بارہ سال سے اس نے حساب لگایا اور اس پر پچیس سال کی قضا عمری ہے تو اب اس میں یوں بھی کر سکتا ہے کہ 25 سال کی پہلے فجریں پڑھ لے, پھر ظہر پڑھ لے, پھر 25 سال کی عصر پڑھ لے, مغرب, پھر عشاء, یوں بھی کر سکتا ہے. اور یوں بھی کر سکتا ہے کہ پانچوں نمازیں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اس طرح 25 سال کی پوری کرے. تو اس میں فیسلٹی یہ ہے کہ تیسری رکوع اور سجود میں 3 بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کے بجائے 1 بار کہے. تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بجائے 3 بار سبحان اللہ کہہ لے, یا اتنا کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہے. التحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعا کی جگہ اتنا کہہ لے, اللہم صلی علی محمد و آلہ. دعا قنوت کی جگہ 3 رکعت وتر بھی قضا کرنی ہوتی ہے, تو دعا قنوت کی جگہ رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی یہ کہہ لے. اور کوئی یہی فیسلٹی دے تو یہ آسانیاں قضا عمری والے کے لیے دی گئی ہیں. مغرب کی تیسری میں بھی سورہ فاتحہ کے بجائے سبحان اللہ 3 بار یا اتنی دیر چپ رہنا. باقی سورتیں وغیرہ پوری پڑھنی ہے جن میں قراءت ہے, جیسے فرض کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانی ہے. التحیات پوری پڑھنی ہے, درود شریف میں اور رعایت میں نے بتائی ہے. قضا نماز کا طریقہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. 25 صفحات پر مشتمل قضا نماز کا طریقہ, یہ اس میں یہ قضا عمری کا طریقہ بھی دیا ہے, مزید بھی کچھ ضمناً مسائل ہیں. اب جیسے کسی پر نمازیں قضا ہو گئیں تو یہ ایک دوسرے کو بولتے پھرتے ہوں گے, یار میں قضا عمری کر رہا ہوں, بعد میں ہوگا مجھے قضا عمری کرنی ہے. تو یہ قضا نماز جس پر ہو, دوسرے پر اس کا اظہار کرنا بلا اجازت شرعی یہ گناہ ہے. اجازت شرعی کی یوں صورت بنی کہ ایک ساتھ سبھی کے قضا ہو گئے, سب کو پتا ایک دوسرے کا کہ اس کی فلاں نماز قضا ہے, وہ ایک الگ ہے کہ ظاہر ہے. ورنہ یہ کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلی قضا ہو گئی, تو اب دوسرے کو نہ کہے کہ آج میری فجر میں آنکھ نہیں کھلی یا آج میری فجر قضا ہو گئی, آج مصروفیت بہت تھی یار میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا, گاہک بہت آ گئے تھے. ایک تو گناہ کیا, گاہکوں کی وجہ سے نماز چھوڑی, گاہکوں کی وجہ سے نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے, قضا کا گناہ تو ہوگا. اور دوسرے پر اظہار کرنا گناہ کا, یہ بھی گناہ ہے. جان بوجھ کر جو ایک نماز ترک کر دے اس کو اعلی حضرت فرماتے کہ ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا وہ حقدار ہے. قضا نہیں کرنی چاہیے نماز کسی صورت سے, وقت پر پڑھنی چاہیے. ہم اگر وقت پر نہ پڑھ سکا تو اب پڑھ لے قضا کر کے بھی, یہ نہیں کہ وہ قضا کرنے کا اتنا عذاب ہے تو میں نہیں پڑھتا تو پھر زیادہ پھر عذاب ہوگا. لیکن یہ جو عذاب اعلی حضرت نے جو لکھا ہے وہ نماز ترک کرنے کا ہے. جس نے ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ ہزاروں سال عذاب جہنم کا حقدار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام شبیر عطاری شاہ کی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان سے میرا سوال ہے کہ مسجد کے پیسے مدرسے یا عیدگاہ کے کام میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں, خرچ نہیں کر سکتے کہ چندہ جس مد میں لیا, جس کام کے لیا, اسی کام میں خرچ کرنا واجب ہے, دوسرے کام میں نہیں. مدرسے کے لیے چندہ کیا تو مسجد میں خرچ نہیں کر سکتے, مسجد کے لیے چندہ کیا تو مدرسے میں خرچ نہیں کر سکتے. اس لیے وہ چندہ جس نے دیا اس کی پہلے اسے اجازت لے لی جائے, یا اب لے لیا چندہ تو اب بھی اجازت لی جا سکتی ہے کہ ہم دیکھیں یہ مسجد کے نام پر جو چندہ لیا آپ سے تو وہ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم کو مدرسہ بھی بنانا ہے تو ہم مدرسے میں بھی خرچ کر لیں یا جس کام میں بھی. تو اس طرح مطلب جبکہ وہ چندہ اب مکس ہو گیا تو اب ایک سے اجازت میں تو مشکلات کھڑی ہوں گی نا, کہ اس کا پیسہ الگ کیسے کریں گے. تو اسی لیے پھر وہ سب سے اجازت دی جائے, تو پہلے ہی اجازت دی لی جائے کہ ہم کسی بھی, ہم کو اجازت دیں کہ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی اجازت دے دیں کہ ہم کسی بھی نیک اور جائز کام میں اس کو خرچ کر سکیں. عیدگاہ اگر مسجد کے ساتھ ہی ہو تو بھی وہ الگ ہی ہوتی ہے. جب مسجد کے نام پہ لیے تو مسجد کے لیے خرچ کریں گے, ہر وقت نماز اس میں ہوتی نہیں, عید پڑھی جاتی ہے. عیدگاہ کے احکام مسجد جیسے احکام ہیں بھی نہیں, تو مسجد کا چندہ عیدگاہ میں خرچ نہیں کر سکتے, عیدگاہ کے لیے الگ سے چندہ کرنا ہوگا. پھر عیدگاہ کا چندہ مسجد میں خرچ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے وہی میں نے صورت بتائی کہ اجازت پہلے سے لے لی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میں ضیاکوٹ سے ایک مہینے کے اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ میں آیا ہوں. جب آنے لگا تو سب سلامی بھائی آپ کو السلام علیکم جواب دیتے تھے. علیکم وعلیکم السلام. پیارے پاپا جان, میرا یہ سوال ہے, غم اور خوشی دونوں ایک ساتھ آئیں تو ان کا کس طرح اظہار کرنا چاہیے؟ پیارے پاپا جان اس کی رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیر. اور پیارے پاپا جان میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں مدنی انعامات پر عمل کرنے والا بن جاؤں. آمین. سوال نہیں سمجھ میں. غم اور خوشی ایک ساتھ آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ. اول تو یہ مسئلہ کہ اگر سب نے سلام کہا ہے تب تو ٹھیک ہے, ورنہ ہمارے ہاں یہ بول دیتے ہیں کہ سب نے سلام بولا ہے. تو اگر سب نے سلام نہیں بولا اور اپنی طرف سے کہا کہ سب نے سلام بولا ہے تو یہ جھوٹ ہوا. بابا اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ سب کو سلام کہنا, تو ہاں نہ کہے اور کہ سن لے. اور سب باتوں کا تو محدود ہوتے ہیں کہ سب گھر والوں کو سلام بولنا, تو بہرحال یہ کہ لفظ سب جو ہے نا یہ ایک جزم ہو گیا نا کہ سب نے مجھے سلام بولا ہے, سارے شہر والوں نے سلام بولا ہے, سارے اسلامی بھائیوں نے سلام بولا ہے, سب دعوت اسلامی والوں نے سلام بولا ہے. حالانکہ والوں میں والیاں بھی انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. تو یہ جملہ غیر محتاط ہے. تو اگر سب نے سلام نہیں بولا تو یہ جھوٹ ہوا, اس سے توبہ کرنی چاہیے. اور ہمیشہ دھیان یہ کہہ دیا جاتا کہ کچھ اسلامی بھائیوں نے آپ کو سلام بولا ہے, یا جن جن اسلامی بھائیوں نے آپ کو سلام بولا ہے ان کا سلام قبول کر لیں, یہ اور محتاط ہو گیا. اب یہ کہ خوشی اور غم اکٹھے آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو وہی آتا ہے رمضان شریف کا جب رخصت ہوتی ہے تو یہ تو جن کو ہوتا ہے ان کو غم ہوتا ہے، پھر عید کا دن آتا ہے تو غم کی کیفیت ہوتی ہے جن کو ہوتی ہے، لیکن اب خوشی کا اظہار سنت ہے، اس وقت خوش ہونا سنت ہے، یہ نہیں لکھا، خوشی کا اظہار سنت ہے، تو چاہے دل میں کیفیت غم کی ہے لیکن عید کے دن خوشی کا اظہار کرے، تو غم اندر میں رہا خوشی باہر رہی، یہ ایک صورت سمجھ میں آتی ہے کہ غم بھی ہو گیا اور خوشی بھی ہو گئی، لیکن وہ عید کا دن جو ہے وہ جیسے عید کا دن غروب آفتاب پر ختم ہو جائے گا، اب وہ غم کا اظہار ہوا تو کوئی حرج نہیں، اور اسی طرح خطبہ خود اظہار ہو گیا جب بھی کوئی حرج نہیں ہے عید کے دن، اور چاند رات ہے اس میں غم کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی عید کا چاند نظر آ گیا تو وہ ابھی عید تو نہیں آئی، تو چاند رات ہے نا، تو عید تو دن کو آئے گی، تو اس لیے وہ دن کو عید کے چونکہ خوشی کا اظہار سنت ہے، اس لیے قصدن غم کا اظہار نہ کیا جائے بلکہ خوشی کا اظہار کرے سنت پر عمل کرنے کی نیت سے. اب جس سے بن نہیں پڑتا خوشی کا اظہار تب وہ ظاہر وہ لاچار ہے، مجبور ہے، گناہگار تو پھر بھی نہیں ہے، اگر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتا تو اس کا گناہگار نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ کام مستحب ہے، وہ سنت ہے جو مستحب ہے، اگر عمل نہیں کرے گا گناہگار نہیں ہوگا، تو جی نہیں چاہتا تو کیا کرے، زبردستی اظہار کرے تب بھی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح عید کا دن بھی آ گیا اور گھر میں میت بھی ہو گئی، تو اب عید کے دن میت ہو گئی تو یہ سوگ کا دن ہے، اور اگر کوئی واقعی پیارا چلا گیا، ایک تو ہے کہ وہ پر نانی یا پر دادی چلی گئی تو پھر تو غم ہونا مشکل ہے، نانی دادی میں بھی غم نہیں ہوتا اکثر، بلکہ ماں باپ میں بھی شادی شدہ لوگوں کو غم کم ہوتا ہے، بال بچے دار بال بچے بھی بڑے ہو گئے، ماں بوڑھی یا بوڑا ہے تب بھی اتنا غم نہیں ہوتا. اب وہ عید کا دن بھی ہے تو بھائی کیا کرے، خوشی کا اظہار سنت ہے اور یہاں غم کا دن بھی ہے، اس کے لیے تو تین دن سوگ کے کیا کرے، سوگ کرے کیا مطلب، اب تب سوگ کی کیفیت سب پر، تو اب جب بوڑھا آدمی گھر سے چلا جاتا ہے تو اس میں بھی دکھاوا ہوتا ہے سوگ کا، کوئی آئے تو منہ رونے جیسا بناتا ہے، کیونکہ مجھے یہ تجربہ ہے کہ بعض لوگ بوڑھوں کے بارے میں اس طرح کے مریضوں کے بارے میں جسے تنگ آ گئے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں دعا کرو اللہ اس کی مٹی ٹھنڈی کرے، آپ کو بھی بولتے ہوں گے آگے، مجھے تو تجربہ ہے ایسے، جب میں اب تو خیر مجھ تک ایسے لوگ پہنچ نہیں پاتے کم ہے، یوں کہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی کر دے، آسانی کرے مٹی ٹھنڈی کرے، اب وہ مطلب جب الفاظ بدل گئے ہوں گے بات ملتی جلتی ہے، آسانی کرے نا مطلب ہے کہ جلدی یہ جائے، بس عموماً یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جائے، اس کا استنجا وہ سب کروانا پڑتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے بوڑھوں کی بعض اوقات، نہ اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ نوکر رکھ دیں، اور نوکر رکھیں تب بھی تکلیف ہوتی ہے، دیکھ دیکھ کر دل جلتا رہتا ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کی بیماری کو، تو یہ جلدی جائے تاکہ ہم مطلب کھل کے کھیل سکیں. ایک ادھیڑ عمر کے شخص کو جب اس کے باپ کی میں نے تعزیت کی نا، یہ مجھے ایک یادگار واقعہ ہے، تو اس نے اس انداز سے مجھے دیکھا اور مجھے ایسے الفاظ بولے، میں مطلب وہ الفاظ مطلب روکے تھے الفاظ بولے، اب وہ الفاظ یاد نہیں ہے پورے مجھے، اس طرح مطلب کہ میں نے اس کا اندازہ لگایا کہ بڑی مشکل سے بڈھے باپ نے جان چھوڑی ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ میرے گلے پڑ جائے، یعنی یہ میں نے مبالغہ کر کے اپنا کہ اس کو مطلب میرے تعزیت کرنے سے شاید کچھ یعنی کہ وہ مزہ نہیں آیا، ایسا مجھے یوں لگا، تو ایسا بھی ہوتا ہے، تو اب وہ سوگ کہاں سے، اس کو غم ہے ہی نہیں. اسی طرح ساس بہو کے جھگڑے جب ہوتے ہیں نا اور عروج بام پر ہوتے جھگڑے اور وہ ساس فوت ہو جاتی ہے, بہو کو تو کیا غم ہوگا, اس کے بیٹے کو بھی سگے بیٹے کو بھی پھر غم ہونا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار اب بولے گا زبان سے نہیں لیکن ماں نے جینا حرام کر رکھا تھا, دل میں یہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں غم نہیں ہوتا. اب وہ عید کے دن یہ واقعہ ہوا لیکن خوشی کا اظہار کرے گا تو لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے, یہ ایک بات ہے. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے, ٹھیک ہے نا. اور اب دل میں عید کی خوشی ہے تو ہونے دیجیے, اتارا جی. اس میں غم کا معنی بتائیے نہیں نا کہ وہ نوحا کریں یا چیخیں چلائیں, وہ احداد کہتے ہیں عربی میں اس کو, وہ بھی زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کے لیے ہوتا ہے, وہ زینت نہ کرے, گھر سے باہر نہ نکلے. تو اگر وہ سادہ سی کیفیت میں رہتے ہیں تو نہ ان کے پر کو تان کرے گا اور نہ ہی کوئی مسئلہ ہوگا. اسی طرح وہ جیسے کہ رمضان شریف میں انتقال ہو گیا یا شعبان میں انتقال ہو گیا, پہلی عید نہیں منائی جاتی, یہ ایک عام رواج ہے. بقرعید آئے تو قربانی بھی نہیں کرتے بس, یا قربانی کا وکیل کر دیتے ہیں. اب تھوڑی سمجھ آ گئی ہے کہ قربانی واجب ہے تو کرنی پڑے گی, تو بعض لوگ وکیل کر دیتے ہیں دوسرے کو, مطلب قربانی کی اجازت دے دیتے ہیں یا اجتماعی قربانی میں حصہ لے لیتے ہیں. اپنے گھر پہ وہ سوگ کی کیفیت رکھتے ہیں. تو اس طرح تین دن کے بعد سوگ منانا یہ حرام ہے, یہ ذہن میں رکھے گا. تین دن سے زائد سوگ حرام ہے عورت کے لیے, البتہ وہ عدت جو ہے وہ سوگ ہی ہے بیوی کے لیے, صرف بیوی کے لیے, اوروں کے لیے نہیں. تو یہ عید سوگ کی وجہ سے نہ منانا پھر یہ حرام ہو گیا. ویسے عید کی خوشی نہیں ظاہر کرتا تو امر مصطفیٰ کا خلاف کیا اس نے, لیکن سوگ کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تو یہ حرام ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیں. یہ تقریباً ہمارے جہاں بھی ہم میت ہوتی وہ ایسا کرتے, پہلی عید آئی تو عید نہیں منائیں گے, سوگ کریں گے, رشتہ دار آئیں گے اور ملیں گے, تعزیت کریں گے, کوئی بازو کا دھونے دھونے کا بھی اہتمام ہوتا ہوگا. اس طرح بقرعید آئے گی تب بھی یہی کیفیت, قربانی نہیں کریں گے اور منہ چڑھائیں گے اور غم کا ماحول بنائیں گے. تو اس کی شریعت میں بالکل ممانعت ہے, ایسا نہیں کرنا ہے. یہ بچوں کو بھی اس وقت سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو بیٹا جا کر عید مبارک مت بولنا, ہمیں یاد ہے بابا عید مبارک نہیں بولنا اور ایسے ہی رہنا, کیونکہ ان کی امیت ہو گئی تھی نا تو ان کے یہاں عید مبارک نہیں بولا ہوا تھا. تو عید مبارک نہ بولنے پر باقاعدہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ جن کے میت ہوئی اہل میت کو جا کر عید مبارک مت دینا. تو یہ ایک ذہن, کیونکہ بچپن سے ہی یہ ذہن بنایا جاتا تو پھر جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی بھی سوچ اسی طرف ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا. دوسرا جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں, کیا اس کا یہ ہم یہ نتیجہ یہ نکالیں کہ شریعت مطلب اسلام نے جس وقت جس گھڑی جس کیفیت کو مشروع کیا, یعنی کہ وہ پسند کیا محمود رکھا کہ اس وقت اس گھڑی اس کیفیت کا ہونا شریعت کو پسند ہے, تو بندہ اس کے مطابق خود کو ڈھالے. ظاہر ہم تو شریعت کے پابند ہیں نا, رسم و رواج کے پابند تو نہیں ہے نا, یہ رسم و رواج بن گئے ہم. اب بہو بھی بیچاری آزمائش میں ہوتی ہے, سانس نے مسکرائے گی تو کا سانس نہیں لینے دیا زندگی بھر, اب گئی تو اب بہو کو غم کہاں سے آئے گا, لیکن اس کو منہ بھی پھلانا پڑے گا, رونا بھی پڑے گا, جان جان کے روئے گی, آواز سے رونا پڑے گا, نہیں تو بولیں گے اے خوشی ہوئی اس کو, اس کی جان چھٹی ہے خوشی بنا رہی ہے, یہ تو بیچاری پسے گی, صحیح کی پسے گی. لیکن اگر خوشی نہیں, اگر بالفرض کو غم نہیں بھی ہوا تو اسے خوشی کا اظہار کرنے کا تو موقع ہی نہیں ہے نا, اس کے لیے فساد کا فساد کھڑا ہو جائے گا. مگر تین دن سے زیادہ سوگ حرام ہے, یہ سب ذہن میں رکھیں, سوائے بیوی کے کہ بیوی کی عدت ہے, وہ ایک مہینہ تیس دن اس کا سوگ ہے, ایک مہینہ تیس دن, چار مہینہ تیس دن, چار مہینے دس دن, ایک سو تیس دن. یار یہ کیا بھول جاتا ہوں, چار مہینے تیس دن, دس دن اور ایک سو تیس دن, چار مہینے دس دن اور ایک سو تیس دن, اگر پہلی اسلامی تاریخ کو انتقال ہوا ہے شوہر کا تو 4 مہینے 10 دن یہ عدت کرے گی، سوگ منائے گی، اور اگر پہلی تاریخ کے علاوہ انتقال ہوا ہے تو 130 دن یہ سوگ منائے گی، اور وہ 4 مہینے 10 دن کا جو کہا پہلی تاریخ کے حساب سے، تو پہلی تاریخ بھی اسلامی اور 4 مہینے اور 10 دن وہ بھی اسلامی تاریخ کے حساب سے سوگ کرنا ہے، لیکن یہ بھی نہیں کرتی، چہلوم کے بعد باہر آ جاتی ہیں، آج کل یہ ہے رواج، غلط رواج، حرام ہے اس طرح کرنا، واجب عدت پوری کرنا شریعت کے مطابق، بے عملی ہے نا جو معاشرے میں آئی ہے. ہاں بے عملی ہے، یہ جہالت ہے، پتہ بھی تو نہیں ہے نا، وہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ 4 مہینے 10 دن کیا، 130 دن کیا، بڑے بوڑھوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہوگا. آپ بارہ شریعت، فتاوی رضویہ یا دیگر فقہی جزیات کو سامنے رکھ کر جو جواب دیتے ہیں، ایسے سمجھانے والے بھی پائے جاتے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ کر جواب نہیں دیتے، وہ نارملی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، مجبوری ہے، پریشانی ہے، فلاں ہے، تو وہ راستے بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو عورتیں ان راستوں کو دیکھ کر چلتی ہیں، ان کے گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے پوچھ لیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس طرح دیکھ کر چلا جاتا ہے. یعنی جس طرح فقہی جزیات ہم بیان کرتے ہیں اور ہم منع کر دیتے ہیں، ابھی فقہی جزیات نہیں سمجھ میں آ رہا، ابھی کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہم چپ ہو جاتے ہیں. عام آدمی جو جن کو لوگ مذہبی لوگ پر پہچانتے ہیں، وہ چپ رہنا ان کو آتا نہیں ہے بعضوں کو، اور وہ جواب دے دیتے ہیں. اسی سے جیسے کہ وہ اب تو آسانی ہو گئی ہے، اب عورتیں بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہیں، باقاعدہ اجازت دی جاتی ہے جی، کہ وہ حالات اب نہ رہے، اب مطلب 1.5 گھنٹے کے اندر آپ مطلب کسی اور ملک پہنچ جاتے ہیں، باقاعدہ ایک اور پورا ایک پروٹیکشن نظام ہے، ایئرپورٹ میں جائیں تو پرابلم نہیں ہے، جہاز میں بیٹھے تو پرابلم نہیں ہے، جہاز سے اترے تو پرابلم نہیں ہے، ایئرپورٹ تو پروٹیکٹڈ ایریا ہے، آپ باہر نکلیں گے تو آپ کا محرم مل جائے گا، یا اس شہر میں پہنچ جائیں گے تو جس شہر میں آپ کا محرم موجود ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے سامنے ہے کہ لوگ مطلب کہ عورتیں بغیر محرم کے، اب تو اگر میں کہوں گا کثرت کے ساتھ سفر کرنے والیوں کی کثرت کے ساتھ سفر کرتی ہیں، اور اب یہ تصور ختم ہوتا جا رہا ہے کہ محرم کے بغیر شرعی سفر نہیں ہو سکتا، تو اس کی بھی اجازتیں لی جاتی ہیں نا، اور دینے والے اجازت دے رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح فقہی جزیات کو سامنے نہیں رکھا جاتا اور اجتہاد سے کام لیا جاتا ہے. حالانکہ اجازت نہیں ہے، یہ عوام یہ سمجھتی کہ حج نہیں کر سکتی بغیر محرم کے، حالانکہ اس کا تعلق حج سے نہیں ہے، اس کا تعلق سفر سے. اب مثال کے طور پر باب المدینہ سے حیدرآباد عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، نہ حیدرآباد سے باب المدینہ آ سکتی ہے، کیونکہ یہ شرعی سفر ہے. اس طرح ہوائی جہاز میں بھی شرعی سفر نہیں کر سکتی عورت بغیر محرم کے، کرے گی گناہگار ہوگی، اجازت دینے والا بھی گناہگار ہوگا. وکیل القبض اس میں ہے، اپنے وکیل القبض کا مسئلہ چندے کے بارے میں سوال جواب میں ہے. سوال کریں گے ویسے ہی پاپا، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے لیے جو چندہ لیا گیا وہ عیدگاہ یا مدرسے میں استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن اگر چندہ دینے والا اجازت دے دے تو اب وہ استعمال ہو سکتا ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کیا یہ ہر صورت میں ہے؟ اگر بالفرض وہ چندہ مسجد کے متولی تک پہنچ چکا ہے تو کیا اب اس کو چندہ دینے والا اجازت دے سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسے یا عیدگاہ کے لیے استعمال کر لیں؟ اگر متولی نے وہ چندہ قبول کر لیا تو وہ وکیل القبض ہو گیا. اب اس کی اب صورت بدل گئی کہ اب جس نے چندہ دیا نا، اب اس سے اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ وہ اجازت دے سکتا ہے، نہ اس کی اجازت کارآمد ہوگی. البتہ جب مسجد بن گئی اور وہ چندہ بچ رہا تو اب پھر وہ اس کی ملک پر لوٹ آئے گا جس نے دیا تھا، اب اس کی اجازت یا اس کو دے دیا جائے گا یا اس کی اجازت طلب کی جائے گی جس نے دیا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاطق عطاری بنگلہ دیش کمیلہ شہر سے باپا جان اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ میں حاضر ہے. باپا جان آپ سے سوال ایک اسلامی بھائی کا یہ, جیسے مقابلہ حسن تلاوت ہوتا ہے اور مقابلہ حسن نعت ہوتا ہے, برائے مہربانی آپ مقابلہ حسن اذان بھی کروائے. اور باپا جان آپ سے عرض ہے کہ آپ کب بنگلہ دیش تشریف لائیں گے؟ حسن اذان, پھر کوئی بولے گا حسن نماز, کیسے ہوگا؟ پھر جو معروف ہوتا ہے وہی ہو سکتا ہے. حسن قراءت کا مقابلہ ہوتا ہے, حسن نعت کا لوگ کرواتے ہیں مقابلہ. تو اب ہم اگر حسن اذان کا کریں گے تو لوگ ہنسیں گے, مذاق بنائیں گے, باتیں کریں گے, پھر آ کر اپنے اپنے سر میں اذانیں دیں گے, کوئی صحیح دے گا کوئی غلط دے گا. اس لیے حسن اذان کا مقابلہ کبھی سنا بھی نہیں ہے اور سمجھ میں آ بھی نہیں رہا, لوگ دلچسپی بھی نہیں لیں گے, شاید ہنسیں گے. تو اس لیے وہ حسن اذان کا مقابلہ نہ, ہم تو حسن قراءت اور حسن نعت کا بھی نہیں کرتے. یہ مدرسۃ المدینہ والے کرتے ہوں تو کرتے ہوں, ویسے دعوت اسلامی باقاعدہ دعوت اسلامی جیسے اجتماع وغیرہ کرتی ہے تو وہ حسن نعت اور حسن قراءت کے مقابلے نہیں کرتی ہے نا, نہیں کرتے نا, ہم تو نہیں کرتے. مدرسوں میں ہوتی ہوں گا, مدرسۃ المدینہ میں ہوتا ہوگا. جی بابا وہاں بھی شاید اب سلسلہ نہیں ہوتے. اچھا اب نہیں ہوتے. جی واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بنگلہ دیش چلے بےچارا یار, رو رو کے بولتے رہتے ہیں بنگلہ دیش کے لیے. چلے اعتکاف والے بھی چلیں گے آپ کے. کون کون باپا کے ساتھ بنگلہ دیش؟ سبحان اللہ, تیار ہیں باپا؟ میں میرا بھی دل کرتا ہے بنگلہ دیش کی کوئی صورت بن جائے حاضری کی, بہت سو کی دل جوئی ہو جائے گی انشاءاللہ. دیکھیے اللہ اسباب کر دے, کوئی ایسی صورت بنا دے کہ میں بھی بنگلہ دیش حاضری دے دوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ساؤتھ افریقہ سے باپا ایک نیو مسلم اسلام بھائی جو ہے وہ اعتکاف میں آئے ہیں, یہ بھی آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیئر ماؤتھ اسپیکر مائک. My name is Ghulam Taha. I come from Ficksburg in South Africa. I became Muslim about a year ago, and my question is, how must my relationship with my parents become now? How must I behave with my parents after becoming Muslim, because they're not Muslim? And I make an intention to go to on 3 days kafla after 10 days of the kaf. Inshallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, یہ ابھی ایک سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں مگر ان کے پیرنٹس وہ نہیں ہوئے, تو ابھی آپ سے یہ سوال عرض کر رہے ہیں کہ میں اپنے پیرنٹ کے ساتھ کیا سلوک کروں اور ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کروں. میری اور میرے اہل خانہ اور فکس برگ کے کچھ اسلامی بھائیوں نے آپ کو سلام بھی عرض کیا ہے, تو ان کے لیے دعائے مغفرت بھی وعلیکم السلام جزاکم اللہ خیر. چاند رات قافلے میں سفر کی نیت بھی ہے ان کی ماشاء اللہ دس دن اعتکاف کے بعد. ہاں بھائی کیا سلوک کرے ان کے رشتے دار جو ہیں خاندان والے وہ مسلمان نہیں ہوئے, یہ مسلمان ہوئے. ان کے پیرنٹس بنے والدین, اچھا تو ان کے والدین مسلمان نہیں ہوئے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. اپنے ایمان کا خطرہ ہو اس کو ہر ایک تو سمجھا بھی نہیں سکے. اچھا یہ ان کا جواب جو ہے نا یہ دارالفتاء اہل سنت میں ان کو لے جائے وہاں, اس پہ نہیں ٹھیک جواب, وہاں ان کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا تھوڑا میرا نام انگلش میں ہوں, اردو میں بولا تو تھوڑا انگلش کر دیا. ماشاء اللہ ایک سال پہلے یہ مسلمان ہوئے, دیکھو ان کو کتنا جذبہ ہے کہ وہ اپنے پیرنٹ کے ساتھ کیسا سلوک کریں. یہ تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں. تو اللہ ان کو استقامت دے ایمان پر, ہم کو بھی استقامت دے. تھوڑا ہی حوصلہ افزائی تھی سلیم بھائی, اتنی دور سے ساؤتھ افریقہ اہل سنت ان کو اسلام قبول کرنے پر مبارکباد بھی دے رہے ہیں. اہل سنت ڈائریکٹلی گیو یو کنگریجولیشن فار یو ایکسپٹ یو اسلام بفور ون ایئر. ویلکم, موسٹ ویلکم, جزاک اللہ. بھیا دیکھو یہ کتنی دور سے آئے, آپ سوچو سی ساؤتھ افریقہ سے آئے, ساؤتھ افریقہ میں فکس برگ سے آئے, فکس برگ بھی ساؤتھ افریقہ میں بھی ایک کونے پر ہے. یہاں آ کر ماشاء اللہ انہوں نے امامہ شریف بھی سجا. الحمدللہ اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ ان سے ملاقات کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. اردو تو سمجھتے نہیں ہوں گے تو اور ان کا دل بڑھے گا. سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. اور یہاں پر بھی باپا جب سے میں نے ان کو دیکھا ہے مدنی حلیے میں ہی دیکھا ہے الحمدللہ. تو ان کو ابھی تک انہیں ماں باپ کی دیکھو یہ ہے, تو یہ تو ان کو بتا دیں کہ اسلام سب کے حقوق رکھتا ہے, تو ماں باپ کے اپنے حقوق ہوتے ہیں اور ان کو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک تو کرنا ہے. اب اس کی صورتیں کہ کون سی بات ان کی ماننی ہے کون سی بات نہیں ماننی. اب مثال کے طور پہ ماں باپ بولتے ہیں کہ تم ہمارے اسی مذہب پہ آ جاؤ, اسلام چھوڑ دو, تو یہاں ماں باپ کی نہیں مانیں گے. اور ماں باپ بولتے ہیں کہ ہم کو مطلب ہے کہ کھانا کھلاؤ, ہم کو پانی پلا دو, تو یہ کرنا ہوگا. تو اب اس کی مختلف صورتیں ہیں, تو یہ دارالافتاء اہل سنت پر بٹھا کر ان کو انشاءاللہ سمجھا دیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعیم ہے اور میں ضلع ملتان سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران اگر چھینک آ جائے تو اس کا جواب دینا واجب ہے؟ خود چھینک آنے پر تو الحمدللہ کہنا واجب نہیں ہے, سنت ہے الحمد کرنا اللہ کی. الحمدللہ کہیں یا الحمدللہ رب العالمین کہیں, الحمدللہ علی کل حال کہیں, تو یہ سنت ہے. تو نماز میں چھینک آئی تو اگر جواب کی نیت سے اللہ کی حمد کی الحمدللہ کہا تب تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور ویسے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا تو نماز نہیں ٹوٹے گی. البتہ کسی اور کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو نماز پڑھنے والے نے جواب میں یرحمک اللہ کہا تو نماز پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ایک سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر اخلاق اتاری واکنٹ. پیارے باپا جان، میں صوفے بنانے کا کام کرتا ہوں. باپا صوفے بناتے باپا میں صوفے بنانے کا کام کرتا ہوں. صوفے بنانے کے دوران باپا ہم جو اس میں کیلے یوز کرتے ہیں وہ کیلے منہ میں رکھتے ہیں، منہ میں رکھ کر کیل نکالتے ہیں اور بناتے جاتے ہیں، صوفہ بناتے جاتے ہیں کیل نکالتے جاتے ہیں. آیا کہ یہ کیلے منہ میں رکھنا اس سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ حالانکہ اس کیلوں میں کوئی آئل بھی نہیں ہوتا، کچھ ایسی چیز نہیں ہوتی. جزاک اللہ خیر. ان کو اگر کیلوں سے کوئی بھی چیز چھوٹتی نہیں ہے اور حلق میں اس کا مزہ محسوس نہیں ہوتا تب تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کیلے منہ میں روزے کے علاوہ بھی رکھنا یہ خطرناک تو ہے، یہ اپنے آپ کو خطرے پر پیش کرنا ہے کہ کیل اگر چھینک آئی، کھانسی آئی، کسی وجہ سے حلق سے نیچے اتر گئے پھر کیا کرے گا. ایسے یہ بتائیں کہ یہ کشن میکر اس طرح رکھتے ہیں، کبھی ایسا حادثہ ہوا ہے کہ کیل کسی کی اتر گئی ہو؟ آپ نے نوٹ کیا ہے؟ باپا جی یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کیل منہ کے اندر چلی گئی ہے لیکن کچھ ہوا نہیں. اور بابا جان یہ منہ کے قریب کیجیے. بابا جانی کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ کیلے جو ہیں وہ پیٹ کے اندر چلی گئیں لیکن کچھ ہوا نہیں؟ لیکن ہم بچپن سے یہ کام کر رہے ہیں تو بچپن سے ہی ہم کیلے منہ میں رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، ہمارے والدین بھی رکھتے تھے، اور جو پیچھے ہمارے استاد ہیں وہ بھی یہ کام، جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ رکھتے ضرور ہیں کیلے. پیٹ میں اترتی ہے. ہاں بابا، اور انتظار ہے کہ کب یہ ہاتھ میں سوراخ کرے. لیکن باپا اس کے علاوہ ہم سے پھر کام نہیں ہوتا باپا. اگر ہم کیل ایک نیچے سے اٹھا کر ایک لگائیں تو وہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن جب منہ میں ہوتی ہے تو باپا ایک ہاتھ سے ہماری ہتھوڑی چل رہی ہوتی ہے اور ایک ہاتھ سے ہم کیل منہ سے نکال نکال کے لگاتے جاتے ہیں تو اس میں سپیڈ بہت ہوتی ہے. لیکن اگر باپا ہم نیچے سے لے کر کیل اٹھائیں اور پھر لگائیں پھر اٹھائیں لگائیں تو باپا اتنی دیر میں تو ہم پورے دن کا کام نہیں کر سکتے. یہ اصل میں تھوڑا سا نفسیاتی اثر ہے. پروفیشنلزم کے اندر اگر آپ دیکھیں دنیا بھر میں جو لیبر کام کر رہی ہوتی ہے کیل اتھوری کا، تو باقاعدہ ان کے اوپر ایک گون پہنایا جاتا ہے جو ایک چھوٹا سا ہے جیسے کور نما ایک لباس ہوتا ہے، اس کے پاکٹ کے اندر انہوں نے کیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں سے کیل نکالتے لگاتے ہیں. کیونکہ یہ اتنا مطلب کہ صحت کے لیے اور انسانی جان کے لیے نقصان دہ ہے کہ اس کو کوئی بھی مطلب کہ فورن لیول کے اوپر کوئی پروفیشنل کمپنیز کو الاؤ بھی نہیں کرے گی. تو اگر امیر سنت جیسے فرما رہے ہیں اور آپ ہی نے جیسے سوال کیا اور آپ ہی اگر اس ریت کو بدلنے کا سبب بن جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. جیب ایسی بنائی جا سکتی ہے اور عادت اس کی پڑ گئی نا جی، اس لیے سپیڈ ہے. پھر جیب کی عادت پڑ جائے گی، جیب کی سپیڈ ہو جائے گی. تو اس طرح اپنے کو خطرے میں ڈالنا بھی تو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے نا. یہ کیسے اجازت ملے گی کہ کیلے منہ میں رکھ کر یہ کام کرتا ہے جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ اتر بھی جاتی ہے، روزے میں بھی اتر سکتی ہیں اور روزے میں اتری تو روزہ بھی گیا. تو اس کو تو عادت بدل، یہ تو بہت ہے، اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا ہے، خطرے پر پیش کرنا ہے، یہ بہت خطرناک ہے. آنت پھاڑ دے، آنتوں میں اوجڑی میں زخم کر دے، السر جس کو بولتے ہیں، تو آدمی بہت تکلیف اٹھا سکتا ہے. پھر یہ نکلے گی جہاں سے، وہاں سے نکلتے وقت بھی یہ زخم بنا سکتی ہے. پھر یہ زخم بن کر بخندر بنتا ہے، بخندر یہ کینسر ہی کا ہے بولتے ہیں اس کو، اور اس کا بھی آپریشن ہوتا ہے جو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. لوہا ہے نوک ہے یار اس کی. اب ایک بار دو بار کسی کی نکل گئے نکل گئی, جس دن آڑی اٹکی نا اس دن یہ نانی یاد کرا دے گی, تو اس لیے خطرہ لیوا نہیں, کو آپ بدلے ہیں. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہلے بھی لوگ کرتے تھے, ہمارے استادوں نے بھی لوگ کیا, اب ہم بھی کر رہے ہیں, تو کیا آنے والی نسلیں بھی اسی طرح کریں گی؟ اب باپ دادے نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہم نماز اس کو یہاں روک نہیں پڑھیں گے. مشورہ یہی ہے, جو بھی اس کو فرنیچر کا کام کرتے ہیں کیلے منہ میں رکھتے ہیں, تھوڑی سی دیر لگ جائے گی لیکن آہستہ آہستہ غالباً عادت ہو جائے گی اور ہاتھ آپ کا سیٹ ہو جائے گا. پھر منہ سے نہیں سیٹ ہوگا, ابھی منہ کی عادت پڑے پھر جیب کی پڑ جائے گی. پھر جب منہ کا یاد آئے گا نا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یار منہ میں رکھتے تھے ہم لوگ کیلے. اتنا رسک لے رہے ہیں یار, حیرت ہے یار. پھر اگر اس میں بازو کیلوں میں زنگ بھی ہوتا ہوگا اور کیا کیا کچرا لگا ہوا ہوتا ہوگا, خود یہ کیلے بناتے وقت کو اس پر یہ تو خیر آگ سے بنتی ہے, کیمیکل تو شاید اس میں نہیں ڈالتے, زنگ تو لگتا ہے اس پہ, پرانی کیلے زنگ پیٹ میں گیا تو پھر روزے کے مسائل اور نقصان اپنا اس کا صحت کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد عمران ہے جی, میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں جی, کہ امام شریف کا جو شمرہ یہ دائیں طرف کرنا یہ سنت ہے یا غیر سنت ہے؟ سیدھی طرف تو سنت سے ثابت ہے, الٹی طرف رکھنا یہ سنت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, آئیے ہم بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں, ان کے سلسلے میں داخل ہوں, گناہوں سے توبہ بھی کریں. الحمدللہ یہاں مدنی مذاکروں کے اندر گناہوں سے توبہ بھی کروائی جاتی ہے, اس کے پاس بیعت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. ہم بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر السنت کے ذریعے داخل ہو جائیں, آپ جو الفاظ ادا کریں آپ بھی دہرائیں, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کرا لیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. یو کے صاحب ایک اسلامی سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، معظم علی عطاری مدنی کبینہ یو کے سے 10 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے فرض نماز کی سفر میں قصر کر کے اسے ادا کیا جاتا ہے، کیا ویسے ہی تراوی نماز کی بھی کوئی قصر ہے؟ اگر نہیں تو کسی نے اگر 20 یا 24 گھنٹے کا ٹرین میں سفر کیا اور کسی وجہ سے نماز تراوی نہ پڑھ سکا، اس کا کیا حکم ہے؟ اور اگر کسی نے دن کے شروعات میں روزہ رکھا پھر سفر میں کسی وجہ سے توڑ دیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور اگر کسی اسلامی بھائی نے اسٹیشن پر نماز فرض شروع کی اور ٹرین چل پڑی اور اسے ظن غالب ہے کہ ٹرین چھوٹ ہی جائے گی، یعنی ٹرین جو ہے شروع ہو گئی، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور پیارے باپا جان، دعا فرما دیں کہ خدا عز و جل میرا اور میرے خاندان کا خاتمہ بالخیر اور ایمان پر فرمائے. اور پیارے باپا جان، آپ سے دعا کروائی تھی، 8 سال سے میں بے اولاد تھا، الحمدللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کی دعاؤں سے اللہ نے امید لگا رکھی ہے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. تین سوال کیے انہوں نے شاید. تراوی کی بھی کوئی قصر ہے؟ تراوی اور سنتوں اور وتر اور مغرب کے فرض کی کوئی قصر نہیں. صرف فرض رکعتیں جو 4 رکعتی نماز ہے فرض، اس کی 2 پڑھنی ہوتی ہے، باقی سب پوری. تراوی میں بھی قصر نہیں ہے. اب اگر کسی کی تراوی رہ گئی، مثلا عشاء اور وتر تو پڑھنا ہی ہے، تو پڑھ لیے ہوں گے، تراوی کی 20 رکعت نہیں پڑھی اس نے، تو اب نہیں پڑھی تو وہ اس کی قضا نہیں ہے. اگر فرض اور وتر بھی چھوڑ دیے تھے تو یہ تراوی چھوڑنا نہ ہوا. فرض بھی چھوڑ دیے نا اس نے، تو اور تراوی بھی چھوڑ دی، تو فرض اور وتروں کی تو قضا کرنی ہوگی. اور ٹرین کا ایک مسئلہ انہوں نے جی، دوسرا یہ تھا کہ وہ مسافر نے روزہ رکھ لیا تھا پہلے، لیکن پھر اس نے درمیان میں توڑ دیا، تو اب کیا کرے گا؟ سفر کے دوران روزہ توڑا تو کفارہ تو نہیں ہے نا. مسافر نے اگر روزہ توڑا تو اس کا کفارہ نہیں، قضا کرنی ہوگی. اور ٹرین نماز پڑھتے پڑھتے چل پڑی تو استقرار جاتا رہا. اچھا، اسٹیشن میں پڑھ رہے تھے اور ٹرین چل پڑی اور خطرہ ہے کہ ٹرین چھوٹ جائے گی اور یہ پھنس جائے گا، تو نماز توڑ کر ٹرین میں بیٹھ جائے، بعد میں پوری کر لے، بعد میں دوبارہ پڑھنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں احمد آباد جماعت جواب دیا صحیح ہے. میں احمد آباد جمال پور سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ دھوپ میں گرم کیا ہوا پانی سے نہانا کیسا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہے؟ آپ میری رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹب میں گرم پانی ہے ٹیوب. دھوپ کا گرم کیا ہوا پانی دھوپ. اچھا یہ ہاں یہ ہو چکا ہے دھوپ کا. تو دھوپ کے گرم پانی اگر وہ کسی دھات سونے چاندی کے علاوہ کسی دھات کے برتن یا ٹنکی وغیرہ میں وہ اگر دھوپ کا پانی گرم کیا گیا ہے یا گرم ہوا ہے وہ, تو اب اس سے وضو کرنا یہ مکرو لکھا ہے, مکرو تنزیہ. ہاں اور ملک بھی گرم ہو, گرم ملک اور سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی ٹنکی یا برتن وغیرہ میں وہ پانی گرم ہوا ہو یہ بہار شریعت حصہ دو صفحہ 23 کے حاشیے پر لکھا ہے. جو پانی دھوپ سے گرم ہو گیا اس سے وضو کرنا مطلقاً مکروہ نہیں بلکہ اس میں چند قیود ہیں. مزید پانی کے باب میں صفحہ 56 پر لکھتے ہیں, جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا تو جب تک گرم ہے اس سے وضو اور غسل نہ چاہیے, نہ اس کا پینا چاہیے, بلکہ بدن کو کسی طرح پہنچنا نہ چاہیے. یہاں تک کہ اگر اس سے کپڑا بھیگ جائے تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو لے اس کے پہننے سے بچیں کہ اس پانی کے استعمال میں اندیشہ برس یعنی کوڑ سفید داغ کا خطرہ ہے. پھر بھی اگر وضو یا غسل کر لیا تو ہو جائے گا. یہ اسلامی بہنوں کی نماز صفحہ نمبر 25 اور 26 سے میں نے آپ کو بیان کیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ سوالات ہیں بابا. مقتدی نے امام صاحب کو قاعدہ آخرہ میں پایا, امام کے سلام پھیرنے پر مقتدی اپنی بقیہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا کہ امام نے سجدہ سہو کیا, اب مقتدی پر مقتدی کیا کرے؟ کھڑا ہو چکا تھا یہ کھڑا ہو گیا. جواب دیکھ رہے ہیں. اگر میاں بیوی کی ایک ساتھ نماز قضا ہو جائے تو کیا اس صورت میں بھی چپ کر قضا نماز پڑھنی ہوگی؟ اب دونوں کو پتہ ہی ہے پر یہاں وہ گناہ کے اظہار کا محل جو تھا نا کہ اس کو پتہ نہ چلے تو پتہ ہی چل چکا ہے. اب لگتا ہے کہ وہ ہے نا اب تو اظہار بھائی اس پر, بلکہ دونوں ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دے کے قضا نماز ادا کروائیں بے شک, اور آئندہ نیت کریں کہ دونوں کی نماز قضا نہیں ہوگی اور ایک دوسرے کو اٹھانے کا انتظام بھی رکھیں, اسی کو صورت نکالیں. نیت ہی نہیں بلکہ عہد کریں, عہد کریں عزم. دوران تکا غسل کر سکتے ہیں؟ اب غسل تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی صورتیں کہ وہ باہر اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے, خاری ہے مسجد جانا ہے یا گھر جانا پڑے گا غسل کے لیے, تو صرف فرض غسل کے لیے جا سکے گا. ہو سکتا ہے یہاں پر اسلامی بہنوں کے اعتکاف مراد ہو. اسلامی بہن ہاں تو وہ فرض غسل کے لیے, فرض غسل کے لیے جائے گی ہمام اس کے علاوہ نہیں, اگر یہ مسجد بیت کے تعلق سے سوال ہے تو. جی باپا جان کے روزے کی حالت میں سر پہ مہندی لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں. قضا نماز عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. جو آخری جو 20 منٹ ہے نا, وہ غروب آفتاب سے پہلے 20 منٹ, پھر اسی طرح طلوع آفتاب کے بعد, یعنی جو اوقات مکروہ ہیں ان میں نہ کریں. اس کے علاوہ فجر کے فرضوں کے بعد اور عصر کے فرضوں کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن وہی چھپ کر پڑھے, کسی کو پتا نہ چلے. پر لوگ بولے گئے کون سی نماز پڑھتے ہو, ابھی نماز نہیں پڑھی جاتی, میں قضا پڑھ رہا ہوں. اگر کسی نے پوچھ لیا کون سی نماز پڑھ رہے تھے, سب کے سامنے پڑھنا ہی منع ہے. نہیں مثال کے طور پر کسی نے پوچھ لیا تو اب جھوٹ بولنے کی اجازت ملے گی کیا؟ جھوٹ بولے گا تو لیکچر سنے گا, میں نفلے پڑھ رہا تھا تو اگلا سمجھائے گا کہ نفل نہیں پڑھی جاتی, نفل نہ جائز ہے اصل کے فرضوں کے وقت, کیا کرے بھائی. جھوٹ کی اجازت تو نہیں ملے گی, لیکن اب وہ واقعی یہاں پہ ہے, اب تو یہ اپنے یوں اطمینان سے بیٹھے اور اپنے کو سچکا نہیں پڑتا کیا جواب دے, تو اگلا کیا گھمائے گا. کون سی نماز پڑھ رہے تھے یار ابھی؟ ویسے ہی آپ کو پتا نا بابا, وادو کے ٹائپ کے تو لوگ ہوتے ہی ہیں, پوچھتے ہیں کون سی نماز پڑھ رہے تھے ابھی, تو اس کو اب جواب دینے کے لیے کوئی ایسا ہو نا کہ یہ بھی نہ کہے کہ میں قضا نماز ادا کر رہا تھا, بس نماز پڑھ رہا تھا. وہی تو لیکچر, کون سی بس نماز پڑھ رہا تھا, کون سی, اب اس کو ٹیڑھا جواب دے گا تو دل آزاری ہوگی. اب وہ ابھی آپ نے جماعت میں شرکت کی, فرض تو پڑھ لی تھی آپ نے, اب کون سے فرض پڑھ رہے تھے, کیا نماز ٹوٹ گئی تھی آپ کی؟ میں تو کہ امام صاحب کے پیچھے نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھتے تھے, الگ پڑھی آپ نے. کئی مسالوں کھڑے کر سکتا ہے تو بہرحال کسی کے یعنی کہ پڑھنی نہیں ہے نا سب کے سامنے, قضا احتیاط کرنی ہے. نہیں یہاں تک کہ اگر اور نمازوں کے جیسے عشاء کے بعد مغرب کے بعد کسی اور نماز کے بعد قضا عمری کر سکتا ہے مسجد میں, لیکن اس پہ بھی یہ کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وتر میں تیسری رکعت میں ہاتھ نہ اٹھائے, ہاتھ اٹھا بغیر اللہ اکبر کہہ لے, تکبیر کہنا یہ واجب ہے, ہاتھ اٹھانا سنت, یہاں ہاتھ نہ اٹھائے کہ لوگوں پر بنا ظاہر ہوگا کہ یہ بھائی وتر قضا کر رہا ہے. یہ جو سوال کیا گیا, سلام امام نے پھیرا اور مسبوق کھڑا ہو گیا جس کو نماز پوری نہیں ملی تھی جماعت, تو اب امام نے سجدہ سو گیا, اب کیا کریں؟ تو اس کا جواب بہار شریعت جلد اول صفحہ 716 پر مسئلہ نمبر 51, امام نے سلام پھیر دیا اور مسبوق اپنی پوری کر رہے کھڑا ہوا, اب امام نے سجدہ سہو کیا, تو جب تک مسبوق نے اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور امام کے ساتھ سجدہ کرے, جب امام سلام پھیرے تو اب اپنی پڑھے, اور پہلے جو قیام و قراءت اور رکوع کر چکا ہے اس کا شمار نہ ہوگا, بلکہ اب پھر سے وہ افعال کرے, اور اگر نہ لوٹا اور اپنی پڑھ لی تو آخر میں سجدہ سہو کرے, اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو نہ لوٹے، لوٹے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زبیر احمد عطاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے آیا ہوں. پیارے بابا جان یہ عرض ہے، ارشاد فرمائے کہ سر کے بیچ میں گول دائرہ ہوتا ہے، یعنی بال مختلف طریقے پر اگے ہوتے ہیں، اس کی کیا حکمت اور کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پہ گول دائرہ، بیچ میں تو مانگ نکالنا سنت ہے بابا، وہ بیچ میں سے جو بال اڑ جاتے ہیں نا، کہتے ہاں بھائی آج کل تو بڑا مال آ رہا ہے. اچھا اچھا، یہ وہ یعنی کہ ایسے مبہم الفاظ میں کہا کہ اپنے بھی نہیں سمجھ سکے، جس کو گنج بولتے ہیں، گنج، اور ہم اپنی زبان میں ٹال بولتے ہیں. تو گنج ہو، بال اڑ جاتے ہیں. اب یہ کیا حکمت ہے، مرض ہوتا ہوگا یہ، اڑ جاتے ہیں. یا وہ آج کل کے صابن جو ہے کیمیکلی، یہ اڑا دیتے ہوں گے تو یہاں کے بال کمزور ہوتے ہوں گے جو جلدی اڑ جاتے ہیں، سائڈوں کے مضبوط ہوتے ہوں گے تو دیر سے اڑتے ہیں. وہ گنج والے کو نصیب دار بھی شاید بولتے ہیں، خوش نصیب ہے. کیسے بولتے ہیں؟ مال زیادہ آ گیا. تو کبھی کبھی پیچھے سے آواز آتی ہے کسی وضو خانے پہ وضو کر رہے ہو نا، اور کسی کا وہ پیچھے وہ تال بنی ہوئی ہوتا ہے کہ ہاں بھائی آج کل تو بڑا مال آ رہا ہے، تو پیچھے سے بال اڑ جاتے ہیں، تو اس طرح کے جملے کستے ہیں لوگ. یہ تو دل آزاری کی صورت میں تو گناہ گار ہوگا کسی کو اس طرح کہے گا، تو ہنسے گا جس کو کہیں گے وہ، لیکن دل دکھتا ہو اس کا چانس زیادہ ہے، تو اس لیے اس طرح کی بات نہ کی جائے. یہ تو بہرحال مذاق تو بہت بڑا، سیاست میں بھی اگر کوئی اس ٹائپ کا آدمی الیکشن لڑے گا اس کا بھی ایئرپورٹ بنا دیتے ہیں، اس کو اتنا ستاتے ہیں، منچ پہ اسٹیج پہ ستاتے ہیں اس کو. ایسا نہیں کرنا چاہیے، ذاتیات پر حملے، یہ ذاتی کوئی عیب ہے، یہ گنج عیب سمجھا جاتا ہے، تو اس کا تو پیچھے سے تذکرہ بطور عیب یہ تو غیبت ہو جائے گا کسی کی، تو یہ کرتے ہیں بہرحال یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بال اڑ گئے، آپ کے دانت جڑ گئے تو کیا کرو گے ستانے کی وجہ سے؟ دنیا میں یہی سزا مل جائے تو بہت بڑی ہے دنیا کے اعتبار سے، حالانکہ آخرت کی سزا تو کوئی برداشت کر ہی نہیں سکے گا. اگر کسی کو اس طرح ستایا بھی ہے تو موقع ہے توبہ کر لیجئے، اور اس سے بھی معافی مانگ کے اس کو راضی کر لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر میں کاشف بات کر رہا ہوں کوٹ لکھن ضلع راجن. میرا سوال یہ ہے، سوال نہیں میرا مسئلہ سر یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، مجھے اس چیز پہ فخر ہے، لیکن جب بھی میں اپنا کوئی نیک کام کرنے کا سوچتا ہوں وہ کبھی بھی نہیں ہوتا مجھ سے. کہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے. میں مسلمان ہوں، مسلمان ہوں، اس پر تو فخر ہے مجھے الحمدللہ، لیکن میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھ سے ہوتے نہیں نیک کام. کوشش جاری رکھیے، اور فرض تو ہر صورت میں پڑھنے، کوشش بھی نہیں بلکہ کرن پڑھنا ہی ہے، وہ تو فرض نمازیں، دیگر فرائض، باقی نفلی نیک کام جو نہیں ہو پاتے اس کی کوشش جاری رکھیے. ورد بہت ہے اس کے اوراد، عبادت میں دل لگے، نیک کام میں دل لگے. اللہ تعالیٰ آپ کا نیک کام میں دل لگا دے، ہم سب کا نیک کام میں دل لگا دے. کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کامیابی ہو ہی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک خصوصی اسلام بھائی بابا اشارے کی زبان میں سوال عرض کریں، اسلام بھائی پھر اس کا خلاصہ بیان کریں. زوردار موبائل لے جا رہی ہے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خصوصی اسلام بھائی جو ہوتے ہیں ان کا نام محمد شیراز اتاری ہے اور ان کا باب المدینہ کراچی سے تعلق ہے. الحمدللہ یہ دس دن کے اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں. انہوں نے اشاروں میں جو آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کیا اس کا کچھ مفہوم یہ ہے کہ فرض جماعت کا وقت ہو رہا ہے، وضو کر کر مسجد جا رہا ہوں، اب اگر کوئی بوڑھا شخص مجھے کہے کہ بھائی مجھے گھر پہ چھوڑ دیں تو اب کیا میں نماز ترک کر کر اس بوڑھے بزرگ کی مدد کر سکتا ہوں یا بزرگ کو چھوڑ کر نماز کے لیے جاؤں گا؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. جماعت ترک نہ کی جائے، اس بزرگ کو مسجد میں ساتھ لے لیا جائے کہ آئیے مل کے نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز پڑھنے کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ پہنچا دوں گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا اگر وہ بزرگ سخت اذیت میں ہو تو ایمرجنسی ہو اور کوئی اس کو پہنچانے والا بھی نہ ہو گاڑی یا ہاسپٹل تو تب تو رخصت ملے گی. کہ اگر وہ ایسی تکلیف میں ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا اور اگر اس کو کیوں چھوڑ دیا جائے تو اس کی تکلیف بڑھ جائے گی، اذیت میں ہے وہ. اور دوسرا کوئی ایسا سبب نہیں ہے، کوئی نابالغ بھی نہیں ہے جو اس کو پہنچا دے، کوئی اور ایسا ہے نہیں، تو اب ایسی صورت میں جماعت ترک کر کے اس کو اس کی جائے قرار پر پہنچا دیا جائے، یہ بھی اس کو سمجھا دیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. محمد بشیر شاہ بول رہے ہیں، چکر نمبر 122 جنوبی شاہین آباد. میرا یہ سوال ہے کہ جس ویلے امام صاحب جماعت کرا دے نے، نمازی جڑا وہ رکوع چ پہلے چلا جاوے امام تو، سجدے وچ بھی امام تو پہلے چلا جائے، یہ کوئی گناہ تو کوئی نہیں جی؟ گناہ تو ہے. یہ رکوع امام سے پہلے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یا امام سے پہلے رکوع اور سجود سے سر اٹھا لینا، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بخاری اور مسلم وغیرہ ہما ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ عز و جل اس کا سر گدھے کا سر کر دے؟ بعض محدثین سے منقول ہے کہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث لینے کے لیے ایک بڑے مشہور شخص کے پاس دمشق میں گئے اور ان کے پاس بہت کچھ پڑھا مگر وہ پردہ ڈال کر پڑھاتے. مدتوں تک ان کے پاس بہت کچھ پڑھا مگر ان کا منہ نہ دیکھا. جب زمانہ دراز گزرا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کو حدیث کی امام نووی کو حدیث کی بہت خواہش ہے تو ایک روز ان کے استاد نے پردہ ہٹا دیا. دیکھتے کیا ہے کہ ان کا منہ گدھے کا سا ہے. انہوں نے کہا صاحب زادے امام پر سبقت کرنے سے ڈرو، امام سے پہلے سر اٹھانے سے ڈرو کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی میں نے اسے مستبعد یعنی بعض راویوں کی عدم صحت کے باعث دور از قیاس جانا اور میں نے امام پر قصدن سبقت کی تو میرا منہ ایسا ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو. تو یہ امام سے پہلے سر اٹھانا ہے نا، سبقت کرنا، یہ تو دونوں کو آئے گا، اٹھانا امام سے پہلے یا امام سے پہلے چلے جانا، امام پر سبقت جان بوجھ کر کرنا. وہ گناہ بھی ہے اور ساتھ میں یہ کہ اگر تو کسی نے امام سے پہلے رکوع کر لیا اور ابھی امام صاحب رکوع میں آئی نہیں کہ اس سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا تو اب تو اس کا وہ رکوع نہیں ادا نہیں ہوگا، دوبارہ پڑھنا پڑے گی اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد آصف رضا عطاری، نگری حضرت سلطان پاہو رحمۃ اللہ علیہ، 30 دن کے اعتکاف کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. پیارے باپا جان، ایک اسلامی بھائی کا سوال آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قبر کے پاؤں کی جانب قرآن پاک پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ شرعی رہنمائی فرما دیں. اور پیارے باپا جان، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے؟ دعاؤں کی التجا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کتنے دن کے لیے آئے اعتکاف؟ ایک ماہ کے لیے. اچھا، یہ 30 کا مطلب شاید 20، یہ 30 اور 20 چھوڑ دیں، ایک ماہ یعنی پورے رمضان کے مہینے کے لیے جو آیا ہو تو وہ یہ کہے. اگر کم کے لیے آیا، 25 دن کے لیے آیا، 29 دن کے لیے آیا تو پورا مہینہ نہ کہے، اور 30 بھی نہ کہے بلکہ 29 کہے. اس طرح کے جھوٹ تو شاید بہت چل رہے ہوں گے. دو چار دن لیٹ ہو گیا ہوگا، اس کے بھی بولتے ہی ہوں گے 30 دن کے لیے میں اعتکاف کے لیے آیا ہوں. تو یہ تو توبہ کرے، جتنا ہوا اتنا کہے. اور جس کا پہلے جانے کا ارادہ ہے، بیچ میں بھی چلے جاتے ہیں بس، تو وہ بھی پھر 30 نہ کہا کریں. یعنی یہ ڈر ہے کہ 30 نہیں کہوں گا تو میرے کو سمجھائیں گے، یہ بھلے سمجھائیں، یہ سمجھائیں اچھا ہے. اللہ تعالی عذاب دے تو برداشت نہیں ہوگا، تو جتنے دن ہے اتنے ہی کہے جائیں، ورنہ پورا مہینہ، جبکہ ہو پورا مہینہ تو پورا مہینہ کہا جائے. تو مدینہ شریف کا انہوں نے مطالبہ کیا، یعنی سوال کیا نا پہلے، تو قبر صرف یہ کیا نا، اچھا قبر کی طرف پاؤں کر کر قبر، قبر یعنی پائنتی اس کو بولتے ہیں، پاؤں کی طرف کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں پائنتی. تو پائنتی میں بیٹھ کر تلاوت کرنا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کی حاضری میرے ساتھ ممکن ہے یا نہیں, کچھ اس طرح کا سوال انہوں نے کیا. جی بابا ممکن ہے یہ سوال تھا. تو ممکن تو ہے, ناممکن تو نہیں ہے. اللہ وہ دن کرے کہ سچ مچ ہم مدینے پہنچ جائیں, کاش کیسا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ کراچی سے عامر عباس ستاری. میں پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرتا ہوں کہ میرے والدین کی قبریں ایسے قبرستان میں ہیں کہ جہاں جانا ممکن نہیں کیونکہ رستے میں قبور آتی ہیں. اب میں والدین کی قبر کے دیدار کا مشتاق ہوں اور دل تڑپتا ہے ان کے دیدار کو, لیکن جا نہیں سکتا. میرے لیے کچھ شرعی رہنمائی فرما. جزاک اللہ خیرا. آمین. تڑپتے رہیے اور کیا, جا تو نہیں سکیں گے. قبروں پر پاؤں رکھے بغیر اگر جانا ممکن نہیں ہے تو نہیں جا سکتے, کہ وہ آپ کی مشتاقی ہے اور یہاں شریعت کی پابندی ہے. شریعت کی پابندی کو اپنانا ہوگا. تو دور سے فاتحہ پڑھ لیں. میرے والد صاحب کو جو کہا جاتا ہے کہ وہ جدہ شریف میں دفن کیا گیا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. نہ ممکن ہی نہیں کہ میں قبر کی زیارت کروں اپنے والد کی. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں سے ہی سارے سوال. پاس والے یہ راز کیا جانے, دور سے بھی سلام ہوتا ہے. نہ یہ صلو علی الحبیب جو جواب دینتا, نہ سبحان اللہ چنتا بےچارا. سب سکی گئے گھر آواز میں آواز اب نکلی نا. میں نے صلو علی الحبیب بولا تب بھی آواز نہیں نکلی. ایک کاد آواز آئی تھی, صلو علی الحبیب. تھوڑا یار ہمت رکھیے, کھانے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے, ابھی دیر ہے. لیکن ابھی ان کی بھی آواز نکلی, صلو علی الحبیب. غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری ہے, محبتوں کے چور چغل خور چغل خور, شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے, سود کے خلاف جنگ جاری ہے, فلم ڈراموں کے خلاف جنگ جاری ہے. انشاءاللہ عز و جل سوال ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند کے شہر بھساول سے محمد رفیق قادری. بابا جان کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ عموماً جنازے کے اندر جو شریک ہوتے ہیں, یہاں پر جنازے کو لوگ تدفین کرنے میں لگے ہوتے ہیں, اور جو شریک جنازہ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں دنیاوی باتیں کرتے ہیں, تو ایسے معاملے میں ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم اس معاملے میں ہماری شرع رہنمائی فرمائے. جزاک اللہ خیرا. آمین. یہ ظاہر غفلت ہے, اور واقعی یعنی کہ تدفین جو ہے نا, کسی کی تدفین ہونا, یہ بہت بڑی عبرت کا مقام ہے. احادیث ہیں ایسی, رونا قبر اس میں اپنے نیکی کی دعوت میں, وہ یہ بہت ہی غفلت بھرا انداز ہے. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو بولے گا تو اس کی بات کا وزن ہے, تو اس کو تو چاہیے کہ ایک آدھ جملہ بول دے کہ بھائیو یہ عبرت کا مقام ہے. ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے یا تو درود شریف یا کلمہ پڑھیں, یا غور کریں, اپنی موت کو یاد کریں کہ یہ اپنی موت کو یاد کرنے کا مقام ہے. بھاؤ تال کرنے اور رشتے ناتے یہ باتیں کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. تو اگر کوئی نیکی کی دعوت دے سکتا ہے تو دے دے, ورنہ خود ان کی طرف توجہ نہ دے اور اپنے لیے آنکھیں بند کر کے یا سر جھکا کر جس طرح بھی یک سوئی کے ساتھ بیٹھا رہے یا کھڑا رہے اور غور کرتا رہے کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو مجھ پر کیا گزر رہی ہوتی, کہ آج اس کو دفن کر رہے ہیں کل مجھے بھی تو دفن کریں گے. تو اس وقت یعنی کہ غور و فکر کرنا چاہیے. نیکی کی دعوت جو کہ فیضان سنت کا ایک باب ہے, اس کے صفحہ 55 پر ہے. حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان اقدس یعنی پاکیزہ آنکھیں یعنی پاکیزہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی نم یعنی گیلی ہو گئی, بھیگ گئی. پھر فرمایا اس یعنی قبر کے لیے تیاری کرو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت, حالانکہ معصوم ہے, گناہ کا صدور ان سے ممکن نہیں ہے, اور ایک ہم ہے کہ گناہوں کے گٹھڑ سر پر ہیں, اور ہم قبر کو دیکھ کر ہمیں دنیا کی باتیں سوچتی ہیں. تو یہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں غور کرنا چاہیے, ہو سکے تو رونا چاہیے. رونا نہ آئے تو کم از کم رونے سے صورت بنا کر آدمی سیریس تو ہو جائے, بلکہ بکوشش روئے کہ یہ میری باری آنے والی ہے, عنقریب میں نے بھی قبر میں اترنا, میرا کیا بنے گا. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوف خدا سے روتے ہوئے نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی. میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر و حشر کے معاملات میں ہر طرح کے عذاب سے یقینی قطعی طور پر محفوظی کے باوجود قبر کے حالات کی حقیقی معرفت یعنی پہچان کی وجہ سے خوف خدا کے سبب اس کے تذکرے پر رو دیے. امیر المؤمنین ذوالنورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود بھی قبر کی زیارت کے موقع پر آنسو روک نہ سکتے تھے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 695 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد اول کے صفحہ 139 پر ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سیدنا حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش یعنی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. یہ ترمذی شریف کی حدیث کے الفاظ تھے. مزید المواعظ الاصفوریہ میں اس حکایت کو قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, اور اس میں کچھ یوں بھی ہے کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبر کو دیکھ کر بہت زیادہ رونے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا, مجھے اپنی تنہائی یاد آ جاتی ہے کیونکہ قبر میں میرے ساتھ لوگوں میں سے کوئی بھی نہ ہوگا. پھر نیکی کی دعوت کے مدنی پھول عنایت کرتے ہوئے فرمایا ہوا ہے. جس کے لیے اس کی دنیا قید خانہ ہے اس کے لیے اس کی قبر جنت, اور جس کے لیے اس کی دنیا جنت ہے اس کی قبر اس کے لیے قید خانہ ہے. جس کے لیے دنیا کی زندگی بطور قید تھی موت اس کی رہائی کا پیغام ہے. جس نے دنیا میں نفسانی خواہشات کو ترک کیا وہ آخرت میں پورا پورا حصہ پائے گا. بہتر شخص وہ ہے کیونکہ اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے وہ خود دنیا کو ترک کر یعنی چھوڑ چکا ہو اور اپنے پروردگار عز و جل سے ملنے سے قبل اس سے راضی ہو گیا ہو. ہر شخص کی قبر کا معاملہ اس کی دنیاوی زندگی کے مطابق ہے, یعنی نیکیوں میں زندگی گزاری تو قبر میں راحتیں, اور بدیاں کرتے ہوئے مرا تو ہلاکتیں ہی ہلاکتیں. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تا, اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تا, خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے, خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. کوئی دم میں یہ سرا جڑ ہے, کوئی دم میں یہ سراب اجڑ ہے, ارے او چاؤنی چھانے والے, ارے او چاؤنی چھانے لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اپنے میں نے آپ کو تھوڑا جذبہ دلایا تو ابھی آپ نے سبحان اللہ کہا, ٹھیک ہے نا, اپنے لیے سبحان اللہ کہلوانے کے لیے میں نے نہیں کہا تھا, اور ابھی سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں تھا. یہ شعر ایسا نہیں تھا جس میں سبحان اللہ کہا جائے, ورنہ سبحان اللہ کہنے کا موقع مجھ سے پہلے جو شعر پڑھا گیا اس میں زیادہ تھا کہ ان کی آواز اچھی ہے مجھ سے, اور آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا, شاید مجھے اچھا لگانے کے لیے کہا ہو. تو بہرحال یہ کہ سبحان اللہ کہنا, دادو تحسین دینا, اس کے بھی مواقع ہوتے ہیں کس شعر پر سبحان اللہ کہا جائے کس پر نہ کہا جائے. آپ نے جو شعر پڑھا اس کا معنی کیا تھا؟ مفہوم یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سرا مارے دنیا کی یہ دنیا قریب اجڑ جائے گی. اس میں کیا مطلب, تو ایک دم یعنی کہ وہ اس طرح بستر جما دیے تو نے کہ جیسے یہاں سے تجھے جانا ہی نہیں ابھی, ارے وہ چھاؤنی چھانے والے انہیں یہاں بے خبر غافل ہو کر پڑے رہنے والے, جانتا ہے کہ یہ دنیا ان قریب اجڑ جائے گی. یعنی یہ مفہوم مطلب جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ عرض کر رہا ہوں. تو یہ سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں, یہ عبرت کی بات ہے, اعلی حضرت کا شعر ہے, وہ بھی سرکار اعلی حضرت کا شعر تھا جو اس مجھ سے پہلے پڑھا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص